9. Двоє ексгібіціоністів, п'яниця, педераст і чорна змія. Зубний лікар на Кінгс-Крос з першого погляду визначив, що над відновленням зламаного посередині переднього зуба доведеться помудохатися. За підготовчу роботу Гаррі видав йому щедрий гонорар, сподіваючись, що начальник поліції Осло пізніше відшкодує ці витрати. У дільниці Гаррі довідався, що в Ендрю зламано 3 ребра і сильний струс мозку, тож він валятиметься на лікарняному ліжку щонайменше тиждень. Після обіду Гаррі попросив Леб'є з'їздити разом з ним відвідати хворого. Вони доїхали до лікарні Сент-Етьєн і залишили запис у журналі відвідувань. Товстенному фоліанті, що лежав у реєстратурі перед ще товстішою медсестрою. Гаррі спробував запитати, куди йти далі, але медсестра лише показала на себе пальцем і похитала головою. «Вона не говорить англійською», – пояснив Леб'є. Вони пішли далі і наткнулися на молодого і усмішливого чергового адміністратора, котрий заніс їхні імена до комп'ютера, повідомив їм номери палат і пояснив, як пройти. «Від кам'яного віку до наших днів за 10 секунд», – прошепотів Гаррі. Вони перекинулися кількома словами з загіпсованим Ендрю, але той був у поганому гуморі і через 5 хвилин попросив їх забратися під 3 чорти. Поверхом вище, в окремій палаті, лежав той парубок із ножем. З рукою на перев'язі і з набряками на обличчя він дивився на Гаррі так само ображено, як і вчора ввечері. «Що тобі треба, чортів коп?» – простогнав він. Гаррі сів на стілець біля ліжка. «Дізнатися, чи давав Еванс Вайт розпорядження вбити Інгіл Холтер. Кому він його давав і чому?» Хлопець на ліжко спробував розсміятися, але замість цього зайшовся кашлем. «Не знаю, про що ти говориш, копе. І думаю, ти сам цього не знаєш». «Як плече?» – спитався Гаррі. Очі людини на ліжку стали вилазити з орбіт. «Тільки попроб!» – Гаррі дістав з кишені шпажку. На лобі у людини на ліжку набрякла синя вена. «Жартуєш, копе?» Гаррі нічого не відповів. «Ти що, схибнувся? Гадаєш, це тобі мене безкарно? Та якщо на моєму тілі знайдуть хоч подряпину після того, як ви підете, тебе миттю викинуть з твоєї поганої роботи!» Його голос зірвався на писк. Гаррі підніс вказівний палець до його губ. «Тихіше, тихіше! Ти бачиш он того великого бритоголового дядька біля дверей? Може, так з вигляду і не скажеш, але він кузен того, кому ви вчора проламали битою череп. Він дуже просив мене взяти його сьогодні з собою. І зараз він заклеїть тобі рот і тебе триматиме. А я розв'яжу цей бинт і встромлю цю гарненьку штучку туди, де сліду від неї не залишиться. Тому що він залишився ще минулого разу, пам'ятаєш?» Гаррі акуратно взяв його за праве плече. З очей співрозмовника бризнули сльози, а тіло затіпилося, як у лихоманці. Погляд перебігав з Гаррі на Леб'є. Людська натура воістину дримучий ліс, але коли людина на ліжку відкрила рота, Гаррі здалося, що він побачив у цьому лісі стежку. «Все, що ви можете мені зробити, не страшніше за те, що зробить зі мною Еванс Вайт, якщо довідається, що я на нього стукаю». Очевидно, так воно і було. «Я знаю, і ви знаєте, що навіть якби я мав що розповісти, я б усе одно мовчав. Отож, починайте. Але спочатку дайте мені сказати. Ви шукаєте не там. Їй-богу, не там». Гаррі поглянув на Леб'є. Той злегка похитав головою. Гаррі на секунду задумався, потім устав і поклав шпажку на стіл. «Видужуй», – сказав він. «Аста ла віста», – відповіла людина на ліжку і прицілилася в нього вказівним пальцем. «Аста ла віста. До побачення. Іспанська». Черговий адміністратор готелі передав Гаррі повідомлення. Той відразу впізнав номер дільниці і зателефонував зі свого номера. Відповів Юн Суе. «Ми ще раз проглянули всі дані», – сказав він, – «і зробили детальнішу перевірку. Частина даних була вилучена з архівів через 3 роки після скоєння злочинів. Згідно з законом, не можна зберігати застарілі відомості. Але що стосується сексуальних злочинів, на цей випадок у нас є свій неофіційний архів. І я з'ясував дещо цікавеньке». «І що ж?» «Офіційно Гантер Робінсон, власник будинку, де жила Інгір Холтер, чистий перед законом. Але якщо приглянутися ближче, з'ясовується, що його двічі штрафували за ексгібіціонізм». «Цинічний ексгібіціонізм?» Гаррі спробував уявити собі нецинічний ексгібіціонізм. «Наскільки цинічний?» «Збудження своїх статевих органів у громадському місті. Звичайно, це ще нічого не означає, але це ще не все. Леб'є поїхав до нього, але вдома нікого не виявилося, лише злюща псина, яка вила за дверима. Поки він там стояв, підійшов сусід. З'ясувалося, що він домовився з Робертсоном по середах годувати і вигулювати його псину. У нього був і ключ від дверей. Ясна річ, Леб'є запитав, чи не вигулював він її перед тим, як знайшли тіло Інгір Холтер. І той відповів, що так, вигулював». «І що?» «Раніше Робертсон заявляв, що увечері напередодні того дня, коли знайшли Інгір, він був удома сам. Я вирішив, що тобі буде цікаво це довідатись». Гаррі відчув, як прискорюється пульс. «Ваші подальші дії?» «Відправимо по нього поліцейську машину, забрати його. А то рано вранці він піде на роботу». «А де і коли він коїв свої злочинства?» «Секундочку. Здається, в якомусь парку. Ось написано «Грін парк». Це маленький, я знаю». Гаррі швидко міскував. «Мабуть, доведеться прогулятися. Дехто скаже, там днюють і ночують. Може, вони щось знають?» Юн продиктував дати актів ексгібіціонізму, і Гаррі записав її у свій маленький чорний альманах ощадних банків Скандинавії. Батьків дарунок на Різдво. «До речі, юне, просто задля цікавості, що означає нецинічний ексгібіціонізм?» «Це коли п'яний 18-літній хлопак показує дупу поліцейському патрулю в День Конституції Норвегії». Гаррі похлинувся від здивування. Зі слухавки донеслося юнове хихикання. «Але як?» – почав Гаррі. «Чого тільки не довідаєшся, коли у тебе є два паролі і в сусідньому кабінеті сидить данець?» Юн весело розсміявся. Гаррі відчув, що його кинуло в жар. «Усе гаразд?» – Юн, здається, був занепокоєний, чи не зайшов він занадто далеко. «Більше ніхто не знає». Його голос здавався таким нещасним, що Гаррі не наважився роззлитися. «У тому патрулі була одна жінка», – сказав він. «Їй сподобався мій зад». Юн полегшено розсміявся. Фотоелементи в парку вирішили, що вже досить темно, і ліхтарі увімкнулись, коли Гаррі підійшов до лавки. Людину, що сиділа на ній, він упізнав одразу. «Добрий вечір!» Похилена на груди голова поволі підвелася, і пара карих очей поглянула на Гаррі, точніше, крізь нього, зафіксувавши погляд на якійсь далекій крапці. «Фік!» – хрипко попросив він. «Перепрошую?» «Фік, фік!» – повторив він і помахав двома пальцями в повітрі. «О, фак! You want a cigarette?» «О, сигарета. Ти хочеш сигарету?» «Є, фік!» Гаррі дістав з пачки дві сигарети. Одну взяв собі, деякий час вони мовчки курили. Вони сиділи в крихітному зеленому оазисі посеред багатомільйонного міста, але Гаррі здалося, ніби він зараз на безлюдному острові. Може, через цю темряву і електричний джеркіт коників, або через відчуття чогось ритуального і позачасового. Того, що вони сидять поруч і курять. Білий поліцейський і чорний нащадок давніх мешканців цього континенту з чужим широким обличчям. «Хочеш купити мою куртку?» Гаррі поглянув на його куртку, тонку чорно-червону вітровку. «Прапор аборигенів», – пояснив він і показав Гаррі спину куртки. «Такі робить мій кузен». Гаррі ввічливо відмовився. «Як тебе звати?» – запитав абориген. «Гаррі». «Гаррі, це англійське ім'я. У мене теж англійське ім'я. Мене звуть Джозеф. Взагалі-то це єврейське ім'я. Йосип. Батько Ісуса. Розумієш? Джозеф, Волтер, Родрік. У племені мене звуть Ндхардатха. Ндхардагха». «Ти часто буваєш у цьому парку, Джозефе?» «А вже ж часто». Джозеф знову відпустив погляд, і той відлетів на кілометр. Абориген дістав з-під куртки пляшку соку. Запропонував Гаррі, відпив сам і з задоволеним виглядом закрутив кришку. Куртка була розстебнута, і Гаррі побачив на грудях татуювання. Над великим хрестом було написано «Джері». «Гарні у тебе татуювання, Джозефе. А хто такий Джері?» «Джері – мій син. Син. Йому 4 роки». Джозеф розчепирив пальці і спробував відлічити 4. «Я зрозумів, 4. А де Джері зараз?» «Вдома». Джозеф махнув рукою у напрямі домівки. «Вдома з мамою». «Знаєш, Джозефе, я шукаю одну людину. Її звуть Хантер Робінсон. Він білий, маленького зросту, і в нього мало волосся на голові. Коли-неколи він приходить у парк, і він показує різні частини тіла. Ти розумієш, про кого я? Ти його бачив, Джозефе?» «Так, так, він прийде», – відповів Джозеф і потер ніс, ніби гадав, що Гаррі не розуміє очевидного. «Просто зачекай, він прийде». Гаррі знизав плечима. Звичайно, твердження Джозефа не заслуговувало на особливу довіру, але більше робити було нічого, і він простягнув Джозефу ще одну сигарету. Вони сиділи на лавці, а темрява ставала все глибшою і під кінець зробилася майже відчутною на дотик. Віддалік забамкав церковний дзвін. Гаррі запалив 8-му сигарету і затягнувся. Останнє, коли він ходив у кіно з сеструнчиком, вона сказала, що йому треба кинути курити. Того разу вони дивилися фільм «Робін Гуд. Принц злодіїв» з найгіршим акторським складом, який Гаррі міг пригадати. Гірше тільки в «План 9» з відкритого космосу. Але сеструнчика не обурювало, що Робін Гуд у виконанні Кевіна Костнера відповідає шерифові Нотінгемському чистісінькою американською. Сестрончика взагалі мало що обурювало. Зате вона верещала від захвату, коли Костнер зробив лад у Шервицькому лісі, і плакала від радості, коли Робін і леді Маріана врешті знайшли одне одного. Потім вони пішли в кафе, і він купив їй кави. І вона розповіла йому, як добре їй живеться на новій квартирі в Согне. Але двоє людей, які живуть по сусідству, зовсім на голову того. І ще сказала, що Гаррі мусить кинути курити. «Ернст говорить, це небезпечно», – сказала сеструнчик. «Від цього можна вмерти». «Хто такий Ернст?» – запитав Гаррі, але вона тільки захихикала у відповідь. Потім знову стала серйозною. «Ти не куритимеш, Гаральде, і не помреш, зрозумів?» Це звертання Гаральде і слівце «зрозумів» вона перейняла від мами. При хрещенні батько наполіг, аби сину віддала ім'я Гаррі. Батько Фредерік Голле, який зазвичай у всьому догождав дружині, раптом підніс голос і заявив, що хоче назвати хлопчика на честь діда, який був моряком і з усього хорошою людиною. Мати довго не сперечалася і погодилася, про що потім гірко шкодувала. «Хто-небудь коли-небудь чув про якого-небудь Гаррі, який кого-небудь доскочив?» – говорила вона. Коли батько хотів її піддражнити, він цитував її фрази з величезною кількістю «небудь». І мати стала звати його Гаральдом на честь свого дядька. Але ця затія широкої підтримки не дістала. А після смерті матері сеструнчик теж стала його так звати. Може, сеструнчику хотілося таким чином заповнити виникну порожнечу в їхньому житті? Цього Гаррі не знав. У голові в бідолашної дівчини відбувалося надто багато непояснимого. І коли він пообіцяв, що кине курити, якщо не відразу, то поступово, сеструнчик усміхнулася і заплакала, так і не зітерши з носа крем. А тепер Гаррі сидів і уявляв, як тютюновий дим звиває звоє в його тілі. Як величезний змій. Буббур. Джозеф здригнувся і прокинувся. «Мої предки були люди-ворони. Crow people!» Без передмов сказав він і випростався. «Вміли літати!» Здавалося, сон збадьорив його. Він потер обличчя обома руками. «Добре це літати. У тебе є десятка?» У Гаррі була лише 20-доларова купюра. «Супер!» сказав Джозеф і вихопив її. Напевно, це було лише хвилинне прояснення, тому що хмари знову почали затягувати Джозефів мозок, і він щось забурмотів незрозумілою мовою, що нагадувала ту, якою Ендрю говорив із Тувумбою. Як її там? Креольська? І ось уже голова п'яного аборигена знову похилилась на груди. Гаррі вирішив, що докурить цю сигарету і піде, але тут з'явився Робертсон. Гаррі сподівався побачити його в пальті, звичайному одязі ексгібіціоніста. Але на Робертсоні були джинси і біла футболка. Він йшов, розглядаючись на всі боки, і ніби пританцьовував у такт беззвучній пісні. На Гаррі він не звертав уваги, аж поки дійшов до лавок, але, побачивши його, змінився на виду. «Добрий вечір, Робертсоне. А ми вас шукаємо. Сідайте». Робертсон оглянувся довкола і несміливо зробив крок до лавки. Здавалося, найбільше йому зараз хочеться втекти, але він зітхнув і сів. «Я розповів усе, що знаю», – почав він. «Чому ви мене мучите?» «Тому що довідалися, що раніше ви мучили і інших». «Я? Та ніколи!» Гаррі поглянув на нього. Робертсон був дуже неприємною людиною. Але попри все бажання, Гаррі не йняв віри, що перед ним серійний убивця. І усвідомлення того, як багато часу витрачено даремно, доводило Гаррі до сказу. «Ви знаєте, скільки дівчат через вас не можуть спати ночами?» Гаррі постарався вкласти в свій голос якомога більше презирства. «Ті, що не можуть забути про рукоблудника, який подумки гвалтує їх. Як міцно ви засіли у них у пам'яті, змушуючи знову переживати страх і приниження?» Робертсон видушив із себе сміх. «Це все, констеблю? Може, я викликав у когось відразу до статевого життя? А тим, кого я травмував, довелося все життя вживати пігулки? До речі, рекомендую підлікуватися вашому дружбану, який сказав, що мене посадять на 6 років, якщо я не дам вам паршивцям свідчень. Але тепер я проконсультувався з адвокатом, і він сказав, що поговорить з вашим начальником, тож не раджу напускати туману». «Можна обійтися без цього». Гаррі відчував, що йому не дається роль прямолінійного поліцейського, в якій Ендрю почувався як риба у воді. «Або ви відповідаєте на мої питання тут і зараз, або...» «Або поговоримо в дільниці. Дякую, вже чули. Будь ласка, в'яжіть мене. Мій адвокат приїде і забере мене протягом години, а ви дістанете своє за перевищення службових повноважень. Спробуйте!» «Я не зовсім те мав на увазі», – тихо відповів Гаррі. Я думав про невеличкий витік інформації з однієї з недільних газет Сіднея. Не надто перебірливих, але охочих до сенсації. Уявляєте заголовок? «Господар квартири Інгелхолтер» на фото. «Ексгібіціоніст в об'єктиві поліції». «100 чортів! Я ж заплатив штраф! $40!» – заверещав Гантер Робертсон. «А як же? Я знаю, Робертсоне, це був незначний злочин», – розуміючи, кивнув Гаррі. такий незначний, що досі про нього й не знали навіть сусіди. Тим цікавіше їм буде прочитати газети, чи ж не так? А вже на роботі... А ваші батьки ще читають газети? Робертсон осів. Так здувається пробити м'ячик. Гаррі зрозумів, що, заговоривши про батьків, наступив на болючу мозолю. «Безсердечний мерзотник!» – хрипко з мукою в голосі видушив Робертсон. «І де тільки беруть таких?» – пауза. «Що вам потрібно?» «По-перше, де ви були того вечора, коли знайшли тіло Інгер Холтер?» «Я вже говорив, що був вдома сам і...» «Розмова закінчена. Сподіваюся, в редакції знайдеться відповідна фотографія». Гаррі встав. «Добре-добре, мене не було вдома!» – майже вигукнув Робертсон. Він відкинув назад голову і заплющив очі. Гаррі знову сів. «Коли я був студентом і винаймав квартиру в одному з благополучних кварталів, отак через вулицю від мене жила вдова», – сказав Гаррі. «Кожної п'ятниці рівно о 7-й вечора вона розсувала штори. Я жив на тому ж поверсі, що і вона, і дуже добре бачив її кімнату. Щоп'ятниці вона завжди запалювала свою величезну люстру. В інші дні тижня вона була просто посивіла вдова в окулярах і в'язаній кофті. Таких завжди бачиш у трамваях і чергах до аптеки. Але в п'ятницю о 7-й починалася вистава. І ти забував про літню даму з кашлем і паличкою. Вона була в шовковому халаті з японськими візерунками і чорних туфлях на високих підборах. О 7:30 до неї приходив чоловік. За 7:45 вона скидала халат і залишалася в чорному корсеті. О 8:00 вона розстібала корсет і кидалася на подушки дивана. О 8:30 чоловік ішов, штори запиналися, виставу було закінчено. «Цікаво», – саркастично зауважив Робертсон. «Цікаво те, що ніхто ніколи не здіймав через це галасу. Ті, хто жив на моєму боці вулиці, звісно, бачили, що відбувається. І багато хто дивився виставу регулярно. Але ніколи її не обговорювали і не заявляли в поліцію, наскільки я пам'ятаю. І ще цікаво, що вистави відбувалися систематично. Спочатку я думав, що все через чоловіка, що саме о цій порі він міг приходити, що він працював, можливо, був одружений і так далі. Але потім я помітив, що чоловік став приходити інший. Але час залишився той самий. І тоді до мене дійшло. Вона міркувала, як міркує директор телеканалу. Якщо ти привчив публіку до певного часу виходу в ефір, змінювати його не можна. А найголовнішими в її статевому житті були глядачі, розумієте?» «Розумію», – відповів Робертсон. «Моє питання буде зайвим, але все ж таки, до чого я розповів усю цю історію? Я здивувався, коли наш сонний друг Джозеф так упевнено заявив, що ви сьогодні прийдете. Тоді я перевірив за записами, і все збіглося. Сьогодні середа. Інгл Холтер зникла в середу, і обидва акти екзибіціонізму теж були в середу. Ви даєте регулярні вистави, чи не так?» Робертсон мовчав. «Тоді природно буде запитати, чому більше в поліцію не заявляли? Адже з того разу минуло вже майже 4 роки. Все-таки публіці не подобається, коли чоловіки показують дівчатам свої статеві органи». «Хто сказав, що там були дівчатка?» – похмуро запитав Робертсон. «І хто сказав, що публіці не подобається?» Якби Гаррі умів гаразд свистіти, він би зараз свиснув від подиву. Він пригадав 2 розсварених чоловіків, яких бачив у цьому парку. «Так ви робите це перед чоловіками?» Сказав він більше для самого себе. «Перед місцевими голубими. Зрозуміло, чому на вас не заявляють. То значить, є і постійні глядачі?» Робертсон зітнув плечима. «Вони приходять і йдуть, але принаймні знають, де і коли мене можна побачити». «А ті заяви?» «Хтось сторонній випадково приходив мимо. Тепер ми стали обережнішими». «Значить, якщо не помиляюся, сьогодні я зможу поговорити зі свідками, які підтвердять, що того вечора, коли знайшли Інгер, ви були тут». Робертсон кивнув. Вони мовчки сиділи і слухали, як сопить Джозеф. «Але все одно дещо не сходиться», – сказав Гаррі, подумавши. «Я майже про це забув, але тут довідався, що щосереди вашого собаку вигулює і гудує сусід». Мимо повільною ходою перейшли 2 чоловіків і зупинилися на межі плями світла від ліхтаря. Тоді я запитав себе, навіщо його годувати, якщо Інгер взяла додому кістки і м'ясні обідки з Олбері. Спочатку я подумав, що ви про це не домовлялися, їжа була на завтра або щось до того. Але потім згадав, що ваш собака не їсть, принаймні йому не дають м'яса. Кому ж тоді Інгер несла обідки? У барі вона сказала, що бере їх для собаки. Навіщо їй було брехати? «Не знаю», – сказав Робертсон. Гаррі помітив, що він поглядає на годинник. До вистави залишалося не так багато часу. «І ще, Робертсоне, що вам відомо про Еванса Уайта?» Робертсон обернувся і поглянув на нього своїми блакитними очима. Гаррі здалося, що він бачить у них страх. «Дуже мало що», – відповів Робертсон. Гаррі здався. Далеко він не просунувся. Всередині у нього палало бажання гонитви, наздогнати і схопити, але такої нагоди не траплялося. «Та ну їх усіх! Незабаром він буде далеко звідси. Проте від цієї думки легше не стало. «Ви говорили про свідків», – сказав Робертсон. «Я був би вдячний, якби…» «Я не заважатиму вашій виставі, Робертсоне. Тим, хто на неї приходить, вона, мабуть, подобається». Він глянув на пачку, взяв з неї ще одну сигарету, а решту поклав у кишеню Джозефу. Потім підвівся. «Принаймні, мені вистава вдови подобалась». Волбері, як завжди, веселощі були в розпалі. На всю гучність гриміла пісня Джері Геллівелл «It's Raining Men». За стійкою на сцені стояли троє хлопчиків, на яких не було нічого, крім довгих боа. Люди веселилися і підспівували. Гаррі деякий час спостерігав за шоу, потім попрямував у бар до Брігіти. «Чому не підспівуєш, красунчику?» – запитав добре знайомий голос. Гаррі обернувся. Сьогодні на Отто було не жіноче плаття, а простора рожева шовкова сорочка, і лише трохи туші на віях та помада на губах показували, що він піклується про свій імідж. «Вибач, Отто, не той настрій». «О, всі ви скандинави однакові. Не вмієте розслаблятися, поки не вип'єте стільки, що вже ні на що не здатні. Розумієш, про що?» Гаррі посміхнувся, дивлячись на його напівопущені повіки. «Не загравай зі мною, Отто. Даремно згаєш час. Ти що, безнадійний гетеросексуал?» Гаррі кивнув. «Все одно, дай мені пригостити тебе, красунчику. Що ти питимеш?» Він замовив грейпфрутовий сік для Гаррі і коктейль «Кривава Мері» для себе. Цокнулося, і Отто одним духом вихилив півкелиха. «Більше від нещасного кохання нічого не допомагає». Він допив решту, здригнувся, замовив ще один коктейль і поглянув на Гаррі. «Отже, ти ніколи не займався сексом із чоловіком. І думки у тебе такої не було?» Гаррі покрутив склянку в руці. «Дивлячись, що під цим розуміти. Хіба лише в нічних жахах?» «От-от, бачиш?» – Отто підніс вказівний палець. «У вісні ти сам про це подумаєш. Підсвідомість не обдуриш, красунчику. По тобі ж видно, що в тобі це є. Питання лише в тому, коли воно дасться знати». «Завжди чекав, коли хто-небудь розбудить в мені голубого», – сухо відповів Гаррі. «Вибач, але я в це не вірю. Це все природжене. Або людина гомік, або ні. А розмови про середовище і виховання – просто дурниці». «Та ти що? А я ж бо завжди думав, що в усьому винні моя мати і сестра», – закричав Отто, театрально б'ючи себе по лобі. Гаррі вів далі. «Це стало відомо завдяки останнім дослідженням мозку гомосексуаліста. Гомосексуалісти легше захворюють на СНІД. Це, звичайно, одна з найбільш позитивних сторін захворювання», – кинув Отто і потягнув коктейль через трубочку. «Також були виявлені органічні відмінності між мізками гомо- і гетеросексуалів. У першого він більший. Скажи мені щось, чого я не знаю, красунчику». «Найцікавіше, що цей ген, чи що там іще, який відповідає за гомосексуальність, передається у спадок». Отто закотив очі. «І що? Гадаєш, гоміку не доводиться спати з жінками? Якщо цього вимагає суспільство? Якщо в нього немає вибору?» – запитував Отто, активно жестикулюючи. «Якщо жінка всього лише замінник, то чому ви ні? Адже саме тому звичайні люди, потрапивши до в'язниці, починають займатися сексом з чоловіками». «Отже, ти можеш займатися сексом із жінками?» – запитав Гаррі. «На щастя, у мене ніколи не було забобонів, як у решти гомофілів. Я виріс у сім'ї художника і міг виявляти свої гомосексуальні схильності з 10 років, просто щоб виділятися серед оточення. Навіщо відмовлятися? Тож мені важко уявити собі секс із жінкою, як і тобі з чоловіком. Хоча я думаю, що тобі все ж легше». «Досить!» – обірвав його Гаррі. «До чого ця розмова?» «Ти запитуєш про те, що тебе цікавить, красунчику». Отто поклав долоню йому на руку. «Може, одного дня твоя цікавість переросте в щось іще?» Гаррі відчув, як палають вуха. Він тихо вилаяв цього клоуна-педераста, який примусив його, дорослого хлопчика, червоніти. «Давай поб'ємося об заклад, милий і вульгарний!» Очі Отто весело заблищали. «Ставлю $100, що ще до твого від'їзду до Норвегії твоя м'яка тонка ручка пеститиме мої найінтимніші місця. Згода?» Отто потис Гаррі руку і радісно вириснув, побачивши його побуряковіле обличчя. «Якщо ти дуже хочеш розстатися з грошима, то згода!» – відповів Гаррі. «Але ж у тебе, здається, нещасливе кохання, Отто. Може, тобі краще сидіти вдома і думати про щось інше, а не спокушати нормальних хлопчиків?» Він одразу й пошкодував про свої слова. Але йому ніколи не вдавалося тримати себе в руках, коли з нього потішалися. Отто відпустив руку і ображено поглянув на нього. «Вибач, не бери в голову», – сказав Гаррі. Отто знизав плечима. «У справі щось з'ясувалося?» «Ні», – Гаррі був радий змінити тему. «Можливо, колом її знайомих не обійдеться. До речі, ти був з нею знайомий?» «Усі, хто тут часто буває, знали Інгер». «Ви з нею розмовляли?» «Угу. Іноді перекидалися слівцем. Але, по-моєму, вона була занадто розчепурена». «Розчепурена?» «Вона задурила голову багатьом відвідувачам. Одягалася визивно, посилала їм довгі погляди і усмішки, щоб отримати чайові якнайбільше. Це може бути небезпечно. Хочеш сказати, хтось із відвідувачів міг? Я хочу сказати, що, можливо, вам не доведеться далеко ходити, констеблю. Тобто? Ото оглянув навколо і допив коктейль. Не бери в голову, красончику. Він зібрався йти. А зараз я зроблю, як ти радиш. Піду додому думати про щось інше. Те, що лікар прописав. Ото махнув рукою одному з хлопчиків у Боа, той підійшов і простягнув йому сигарету. «Не забудь про мою виставу!» – гукнув Ото, ідучи. Олбері був напхом напханий. Гаррі тихо сидів і дивився, як працює Брігіта. Він слідкував за її рухами, за тим, як руки швидко наливають пиво, перелічують гроші і змішують коктейлі. Як вона повертається, які відточені її рухи – від бичівки з пивом до стійки і каси. Він дивився, як волосся збивається їй на обличчя, як вона швидко поправляє його, як її погляд ковзає по обличчях у пошуках нових відвідувачів і... Гаррі. Ластовинчасте обличчя прояснилося, і він відчув, як швидко і радісно забилося серце. «Тільки що прийшов друг Ендрю», – сказала вона, підійшовши до Гаррі. «Він відвідав його в лікарні і переказує від нього привіт. До речі, запитував тебе. Гадаю, він поки за своїм столиком. Так, він там». Гаррі поглянув туди, куди вона показувала, і відразу ж упізнав вродливого чорношкірого хлопця. Це був Тувумба, боксер. Гаррі підійшов до нього. «Не заважатиму?» – відповіддю була широка посмішка. «Ні в якому разі, сідай, адже я прийшов побачитися із давнім знайомим». Гаррі сів. І Робін Тувумба на прізвисько Мурі посміхався й далі. Незрозуміло, чому повисла ніякова пауза. З тих, які ніхто не хоче визнавати ніяковими, хоча це саме так. Гаррі захотілося чимось її заповнити. «Сьогодні розмовляв з людиною-вороном. Не знав, що ваші племена так називаються. А ти з якого?» Тувумба здивовано поглянув на нього. «Я тебе не розумію, Гаррі. Я з Квінсленда». Гаррі зрозумів, наскільки безглуздо прозвучало його питання. «Вибач, я щось не те запитав. Очевидно, сьогодні я швидше говорю, ніж думаю. Я не хотів, адже я дуже погано знаю вашу культуру. Думав, може ви всі належите до якихось конкретних племен чи щось подібне». Тувумба поплескав Гаррі по плечу. «Розслабся, Гаррі. Посмішив мене і досить», – сказав Тувумба. «Чого ще від тебе чекати? У тобі ж самі забобони». «Забобони?» – у Гаррі почало прокидатися роздратування. «Хіба я сказав щось?» «Річ не в тім, що ти сказав», – відповів Тувумба. «Річ у тім, чого ти підсвідомо чекаєш від мене. Тобі здається, що ти бокнув щось не те, і ти вже думаєш, що я ображуся як дитина. Ти навіть не можеш собі уявити, що мені вистачить розуму зробити поправку на те, що ти іноземець. Тебе ж не ображає, що японські туристи нічого не знають про Норвегію. Про те, що вашого короля звуть Гаральд...» Тувумба підморгнув. «І це стосується не лише тебе, Гаррі. Білі австралійці самі панічно бояться бокнути щось не те. Ось парадокс. Спочатку вони відібрали в нашого народу гордість, а тепер бояться її образити». Він зітхнув і повернув до Гаррі свої величезні, як дві камбали, білі долоні. Низький і приємний голос Тувумби звучав на якійсь особливій хвилі, і йому не доводилося перекрикувати шум навколо. «Розкажи мені краще про Норвегію, Гаррі. Я читав, що там дуже красиво і холодно». Гаррі почав розповідати. Про гори і фьорди, про людей, що живуть між ними, про унії та пригноблення, про Ібсена, Нансена і Гріга, про північну країну, що проводить начебто далекоглядну і розумну політику, а насправді все більше нагадує Бананову республіку. Країну, в якої знайшовся ліс і вихід до моря, коли британцям і голландцям виявилася потрібна деревина. Знайшлися порожисті річки, коли дізналися про ціну електроенергії і де врешті-решт відкрили нафту прямо у себе під носом. «Ми ніколи не випускали ні машин типу «Вольво», ані пива типу «Туборг», – говорив Гаррі. «Ми просто не замислюючись розпродавали свою природу. Ні додати, ні відняти народ із золотим волоссям на дупі». Гаррі навіть не намагався підібрати відповідної англійської ідіоми. Потім він розповів про Ондалснес. Містечко в Ромсдалі, оточене високими горами, де було так гарно, що його мати часто говорила, ніби саме звідти почалося створіння світу. Бог так давно прикрашав Ромсдал, що решту світу довелося закінчувати під гарячу руку, щоб устигнути до неділі. Проте, як одного раннього ранку в липні вони з батьком рибалили у фьорді, і про те, як він лежав на піску і вдихав запах моря, а над ним кричали чайки, і гори, ніби мовчазні і непохитні вартові, охороняли їхнє маленьке королівство. «Мій батько з Лешаскуга. Це маленьке селище в долині. З мамою вони познайомилися на сільських танцях в Ондалснесі. Вони часто говорили, що коли вийдуть на пенсію, поїдуть у Ромсдал». Тувумба кивав і цмолив пиво. Гаррі замовив ще одну склянку грейпфрутового соку. Але пити його вже не хотілося. «Хотів би я розповісти тобі, звідки я родом, Гаррі. Але у таких, як я, немає чіткої прив'язки до місця або племені. Я виріс у халупці біля шосе неподалік від Брізбена. Ніхто не знає, з якого племені мій батько. Та його і запитати ніхто не встиг. А матері було все одно, з якого він племені, їй головне не скрипти грошей на питво. Вважається, що я Мурі. А він тобі не говорив? Що саме? Тувумба знову розвернув руки долонями до себе. Між його очима пролягла глибока зморшка. Ендрю Кенсінгтон – людина без роду і племені. Ще гірше, ніж я. Гаррі не став розвивати цю тему, але після чергової порції пива Тувумба повернувся до неї сам. Може, Ендрю має розповідати про це сам, адже в нього було зовсім інше дитинство. Річ у тім, що він з тих аборигенів, які не знали родини. Тобто як? Довга історія. Почалося з того, що в декого совість була нечиста. Спочатку століття власті, що проводили певну політику стосовно аборигенів, відчували докори сумління за всі переслідування, яких зазнавав наш народ. Але добрі наміри не завжди ведуть у рай. Щоб управляти народом, треба його розуміти. А аборигенів не розуміють? Політика постійно змінювалася. Я, наприклад, з тих, кого силою загнали в міста. Після Другої світової війни власті вирішили, що політику треба міняти. Не ізолювати корінних жителів, а постаратися їх асимілювати. А тому вони намагалися впливати на те, де ми живемо і навіть з ким одружуємося. Багатьох загнали в міста, щоб вони залучилися до європейської міської культури. В результаті сталася катастрофа. Аборигени вийшли на перше місце в статистиці за такими показниками, як алкоголізм, безробіття, розлучення, проституція, злочинність, насильство і наркоманія. Ми перетворилися на невдах в австралійському суспільстві. А Ендрю? Ендрю народився до війни. В ті роки власті намагалися оберігати нас, як якихось вимираючих тварин. Тому нас, наприклад, обмежували в правах на володіння землею або здобуття роботи. Але найбільша дикість полягала в тому, що власті могли забирати в матерів їхніх дітей, якщо існувала підозра, що батько не абориген. Нехай у мене не найприємніші спогади про батьків, але в Ендрю немає таких. Він своїх батьків ніколи не бачив. Немовлям його забрали і відвезли до притулку. Все, що йому відомо про матір, те, що незабаром її знайшли мертвою на автобусній зупинці в Бенкстауні, за 5 миль на північ від притулку. Ніхто не знав, ані як вона туди потрапила, ані від чого померла. Ім'я білого батька Ендрю йому не говорили, та й він і сам не цікавився. Гаррі постарався укласти це в голові. І це було законно? А як же ООН і Декларація прав людини? З цим стали рахуватися вже після війни. До того ж, у такої політики були шляхетні цілі – оберігати культуру і не дати їй зникнути. А що стало з Ендрю потім? У школі помітили його таланти і відправили хлопця до приватної школи в Англії. Я думав, в Австралії геть усі поборники рівноправі і дітей не відряджають до приватних шкіл. Усе влаштували і сплатила держава. Хотіли, щоб випадок Ендрю став світлою плямою в усій цій історії людських трагедій і болю. Коли він повернувся, то вступив до Сіднейського університету. Ось тоді він закусив вудила. Став жорстоким, оцінки зіпсувалися. Я так зрозумів, у цей час він пережив нещасне кохання. Біла дівчина кинула його, бо її батьки були проти. Але Ендрю про це ніколи особливо не розводився. Так чи інакше, в його житті настала чорна смуга. І вона могла ніколи не закінчитися. Ще в Англії він навчився боксувати. Говорив, лише це допомогло йому вижити в школі-інтернаті. В університеті він знову зайнявся боксом, і коли йому запропонували вступити в команду Чайверса, він без жалю залишив навчання і Сідней. «Я тут бачив, як він боксує», – сказав Гаррі. Навиків він ще не втратив. Бокс був для нього всього лише захопленням. І Ендрю хотів повернутися в університет, але успішним боксером уже зацікавились газети, і він залишився в команді Чайверса. Коли він прийшов до фіналу чемпіонату Австралії, на нього навіть приїздили поглянути вербувальники боксерів з Америки. Але напередодні фіналу дещо трапилося. Це сталося у ресторані в Мельбурні. Хтось порадив Ендрю переспати з дівчиною іншого фіналіста на ім'я Кемпбелл. З ним була дівчина-красуня з північного Сіднея, згодом міс Південний Уельс. На кухні сталася бійка, в якій постраждали Ендрю, тренер Кемпбелла і вербувальник із США, і ще один хлопець. Коли Ендрю знайшли, він лежав головою в раковині. В нього була розсічена губа, порізаний лоб і вивихнутий зап'ясток. Про це ніде не повідомляли, але поповзли чутки, що Ендрю чіплявся до дівчин Кемпбелла. Ендрю відмовився від участі в фіналі, а потім його кар'єра пішла на спад. Звичайно, він ще іноді успішно виступав на рингу, але інтерес у газетярів пропав, а вербувальники більше не з'являлися. Потім він перестав виїжджати в турне. Говорили, що він ударився в горілку, а після турне по Західному узбережжю його попросили піти з команди Чайверса. Очевидно, за те, що він надто грубо повівся з двома новачками. Потім Ендрю зник. Неясно, чим він займався, але років за два він роз'їжджав по Австралії без якоїсь певної мети. Потім знову вступив до університету. «Більше він не боксував?» – запитав Гаррі. «Ні», – відповів Тувумба. А що було далі? Ну, Тувумба жестом попросив принести йому рахунок. Цього разу в Ендрю було більше бажання вчитися, тому і результати спочатку були краще. Але втрутилися 70-ті. Рух хіпі, вечірки, вільне кохання, може іноді й наркотики. Наркотики не допомагають досягти чогось у житті. Тому іспит він склав аби як. Гаррі посміхнувся про себе. Та одного дня Ендрю прокинувся, побачив себе у дзеркалі і вжахнувся. З глибокого похмілля, під оком синець, що не знати звідки взявся. Уже за 30, а нормальної освіти так і не здобув. Плюс до всього, з'явилася залежність від певних хімічних речовин. За спиною зруйнована кар'єра боксера, а попереду, м'яко кажучи, неясне майбутнє. Що ще залишається робити? Лише йти до поліцейської академії. Гаррі розреготався. «Це все слова самого Ендрю», – сказав Тувумба. Незважаючи на особисту справу і вік, його прийняли. Можливо, тому, що властям потрібно було більше аборигенів у поліції. Тож Ендрю постригся, вийняв сережку з вуха і зав'язав з наркотиками. Решту ти знаєш. Звичайно, кар'єрні перспективи так собі, але він все одно вважається одним з кращих сищиків сіднейської поліції. Це теж його слова? А вже ж! Розсміявся Тувумба. Гей-шоу в барі добігло кінця під переможні звуки пісні YMCA у виконанні групи Village People. «Багато ж ти знаєш про Ендрю», – зауважив Гаррі. «Він замінив мені батька», – відповів Тувумба. «Коли я їхав у Сідней, то просто хотів одірватися від домівки. Ендрю буквально підібрав мене на вулиці, як і кількох інших хлопчаків. Почав нас тренувати, допоміг вступити до університету». «Та ну, ще один боксер з університетською освітою?» «Англійська історія. Колись я вчитиму моїх одноплемінників», – гордо і впевнено сказав Тувумба. «А поки б'єшся з п'яними моряками і сільськими силачами?» – Тувумба посміхнувся. «На цьому світі для будь-якого починання потрібний стартовий капітал. Я не створюю собі ілюзій. Учителі багато не заробляють. Але я боксую не тільки з аматорами. Цього року подав заявку на чемпіонат Австралії». «Щоб здобути титул, який не дістався Ендрю?» – Тувумба підняв келих. «Можливо». Шоу закінчилося. Бар почав порожніти. Бригіта сказала, що має сюрприз для Гаррі, і він чекав, коли бар нарешті зачинять. Тувумба все не йшов. Він уже давно розплатився і тепер просто вертів у руках келих. Гаррі раптом здалося, що Тувумбі щось потрібно, що він прийшов сюди не просто розповісти давню історію. «Як там ваша справа, Гаррі? Посувається?» «Не знаю», – чесно відповів Гаррі. «Іноді здається, що нічого не видно, бо шукаєш з біноклем те, що у тебе під носом». «Або дивишся не в тому напрямі». Гаррі поглянув на нього і допив свій сік. «Мені час, Гаррі. Але напослідок я розповім тобі історію, яка, можливо, заповнить прогалини у твоїх знаннях про нашу культуру. Ти чув про чорну змію?» Гаррі кивнув. Він десь читав, що перш ніж їхати до Австралії, потрібно привчити себе до отрути чорної змії. Не дуже великої, але дуже отруйної. «Це все правильно. Але якщо вірити легенді, так було не завжди. Давним-давно, в казкові часи, у чорної змії не було отрути. А от ящерка ігуана була отруйною, до того ж набагато більше, ніж зараз. Вона поїдала людей і тварин, і одного дня кенгуру скликав усіх звірів на раду, щоб вирішити, як зупинити ненаситного вбивцю Мунгунгалі, вождя всіх ігуан. І зробити це зголосилася Оуюбулуй, безстрашна чорна змійка». Тувумба сидів, трохи відхилившись на спинку стільця, і говорив тихо і спокійно, не зводячи очей з Гаррі. Решта звірів посміялися з неї і сказали, що для того, щоб перемогти Мунгунгалі, потрібний хто-небудь більший і сильніший. «Почекайте, ось побачите!» – з цими словами Оуюбулуй поповзла в лігво вождя ігуан. Привітавши величезне чудовисько, вона сказала, що вона всього лише маленька і несмачна змійка, яка шукає, де б сховатися від злих і недобрих звірів. «Головне, не заважай мені, бо сама пошкодуєш», – відповів Мунгунгалі, і більше не звертав на неї уваги. На ранок Мунгунгалі вирішив на полювання, а Оуюбулуй тихо поповзла за ним. Біля багаття сидів мандрівник. Він і оком не змигнув, як Мунгунгалі стрибнув на нього і одним ударом пробив йому голову. Потім вождь ігуан закинув здобич на спину і потягнув у лігву. У лігві він відклав мішок з отрутою на бік і почав жарти свіжу чоловічину. Блискавкою кинулася Оуюбулуй до мішка, схопила його і зникла в кущах. Мунгунгалі погнався за нею, але не зміг знайти маленької змії. Коли Оуюбулуй повернулася, звірі, як і раніше, сиділи і радилися. «Дивіться!» – гукнула чорна змія і широко розкрила пащу, аби всім було видно мішок з отрутою. Звірі, скупчившись довкола, почали дякувати їй за те, що вона врятувала їх від Мунгунгалі. Коли всі розійшлися, до Оую Булу і підійшов кенгуру і сказав, що потрібно викинути отруту в річку, щоб усім у майбутньому жилося спокійно. У відповідь Оую Булу укусила кенгуру, і той паралізований упав на землю. «Ви завжди ставилися до мене зневажливо. Тепер моя черга», – сказала Оую Булу помираючому кенгуру. «Поки у мене є ця отрута, ви до мене не підійдете. Інші звірі не знатимуть, чи я залишила отруту собі. Хай думають, що я Оую Булу, їхня рятівниця і захисниця. А я спокійно мститиму вам одному за одним». Потім вона скинула кенгуру в річку, і той потонув. А чорна змія поповзла в кущі і досі сидить там. У кущах. Тувумба перекинув у рот уже порожній келих і підвівся. «Уже пізно!» Харі теж підвівся. «Спасибі за історію, Тувумбо. Я незабаром їду, так що коли ми більше не побачимося, успіхів на чемпіонаті і в житті!» Тувумба до болю стиснув простягнуту руку. Харі подумав, що так нічого і не навчився. «Сподіваюся, ти розберешся з біноклем», – сказав Тувумба. І лише коли він уже пішов, Гаррі зрозумів значення його слів.